พวกเราก็ได้เรียนมาตั้งแต่เล็กนะว่าเรื่องอริยสัจ4ทุกข์ก็คือเกิดแก่เจ็บตายความโศกความลำบากลำพันความคับแค้นใจส่วนสมุทัยก็คือตัณหาคืออวิชชาคือความอยากคือความหลงอันนี้ก็เวลาเราสาธยายเรื่องทุกข์อย่างที่สาธยายเมื่อเช้านี่เคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าที่บอกว่าความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยทำไมมันไม่เป็นสมุทัยด้วยเพราะว่าความแก่ก็หรือว่าความเจ็บหรือว่าความตายก็ทำให้เกิดความโศกความคับแค้นเหมือนกันเวลาเราพิจารณาเรื่องความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความคับแค้นเนี่ยมันก็เห็นชัดนะว่าเนี่ยมันนี่คือทุกข์แล้วก็มีตัณหาวิชาเป็นสมุทัยเพราะว่าถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความผิดหวังไม่มีความคับแค้นและที่จริงแล้วความโศกความไร้ลำพันธ์ความคับแค้นก็หลายคนก็เกิดจากความแก่ความเจ็บความป่วยความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะให้ความแก่ความเจ็บความตายนี่มาเป็นสมุทัยไม่ใช่เป็นทุกข์หรือว่าถ้าเป็นทุกข์มันก็ต้องถามว่าเอ๊ะความแก่ความเจ็บความตายนี่มันจะเกิดจากตัณหาอวิชชาได้อย่างไรตัณหาทำให้แก่ทำให้เจ็บทำให้ตายได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเราลองพิจารณาดูดีมันก็อาจจะสงสัยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่มันน่าจะอยู่สมุทัยมากกว่าที่จะเป็นทุกข์จะมองนี้ก็ได้ว่าตัณหาอวิชชามันทำให้เกิดกรรมซึ่งนำไปสู่การเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราบใดที่ยังมีอวิชชายังมีตัณหาอยู่นะมันก็มีกรรมนี่ท่านเปรียบเหมือนกับทุ่งนาหรือว่าที่นาวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนกับเมล็ดนะตัณหาเหมือนกับเชื้อหรือเหมือนกับยางเมล็ดข้าวที่ยังมียางอยู่มันก็พอไปเจอนาเขามันก็งอกนะเป็นรวงข้าวแล้วก็งอกเป็นเมล็ดต่อไปเมล็ดนี่ก็ไปปลูกใหม่ก็งอกใหม่มีตัณหามีวิชาก็เกิดกรรมเกิดกรรมก็ทำให้เกิดมีการเกิดใหม่อยู่เรื่อยพอเกิดก็แก่เจ็บตายก็ตามมาอันนี้เป็นการมองแบบเรียกว่าข้ามภพข้ามชาติหมายความว่ามันต้องมีชาตินี้ชาติหน้าทำกรรมในชาตินี้ก็นำไปสู่การเกิดในชาติหน้าก็ทำให้มีความแก่ความเจ็บความตายในชาติหน้าแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าก็สงสัยว่าเอ๊ะงั้นสมมติตัดเรื่องชาติหน้าไปตัณหานี่มันตัณหาวิชานี่มันจะเป็นสมุทัยของความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรจริงๆแล้วความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาธรรมชาติมันเป็นม มันเป็นสิ่งที่มันเป็นภาวะธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์ใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีความคับแค้นใจก็ได้คนที่แก่คนที่เจ็บและคนที่กำลังตายที่ไม่มีความโศกความคับแค้นความกังวลก็มีอยู่ถ้ายกตัวอย่างก็สุดๆไปก็พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีความแก่ความเจ็บนะมีความตายแต่ว่าไม่มีความทุกข์ใดๆในที่นี้หมายถึงความทุกข์ใจมีความโศกความกลัวความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นสมุทัยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าไปยึดเอากายที่เป็นเราเป็นของเราถ้าไม่มีความยึดติดถือแม้ว่ากายที่เป็นเราเป็นของเราให้ความแก่ความเจ็บนะความตายมันก็ไม่ทำให้ทุกข์ใจถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับว่าไปแบกเอาขันนะไปแบกเอารูปขันเนี่ยเป็นเราเป็นของเราการแบกทุกอย่างเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะอย่างที่เราได้สวดกันขันทั้ง5เป็นของหนักเน้อขันทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ร่างกายเราเนี่ยที่มันรู้จักแก่เจ็บป่วยตายนี่มันก็คือรูปขันธ์อันนี้เนี่ยถ้าไม่ไปยึดมันถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราคือไม่ไปแบกมันเอาไว้ก็ไม่ทุกข์รูปนี่อาจจะเหมือนกับก้อนหินก็ได้ก้อนหินหรือขอนไม้ถ้าเราไม่แบกมันไม่หามันก็ไม่เหนื่อยไม่ทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะไปแบกมันเอาไว้ถ้าเราเพียงแต่วางมันลงเสียนะก็สบายโปร่งโล่งบางคนจะคิดว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยนะเวลาแบกมันแล้วทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันหนักก้อนหินแบกแล้วเรารู้สึกทุกข์รู้สึกเหนื่อยเราก็โทษเป็นเพราะมันหนักแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะเป็นเพราะเราไปแบกมันมากกว่าอันนี้มันต่างกันนะมุมมองต่างกันคนที่แบกหินแบกขอนไม้แล้วรู้สึกเหนื่อยก็โทษว่าเป็นเพราะมันหนักอันนี้เป็นวิสัยของชาวโลกมาแบบนั้นแต่พุทธมองว่าเป็นเพราะไปแบกเอาไว้เพียงแต่ระวังมันก็หมดปัญหาไอ้ความหนักของก้อนหินก้อนของหรือขอนไม้นี่เป็นธรรมดาของมันเป็นธรรมชาติมันแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่จะบอกว่าอย่าหนักเราพูดไม่ได้แต่เราไอ้เรื่องแบกไม่แบกเนี่ยมันอยู่ในการตัดสินใจของเราคนโง่เท่านั้นที่ไปบอกก้อนหินว่าอย่าหนักไปบอกคอนไม้ว่าอย่าหนักหนักแล้วนี่มันแบกไม่ไหวแบกแล้วเหนื่อยอันนี้เป็นวิสัยของคนโง่ที่จะไปคอยเรียกร้องให้ก้อนหินหรือว่าคอนไม้มันเบาแต่คนฉลาดก็จะมากลับมาที่ตัวเองว่าเออแล้วเราแบกทำไมมันหนักเราแบกทำไมคนฉลาดเขาจะถามแบบนี้แต่คนโง่ก็จะได้แต่ก่นด่าว่าก้อนหินว่ามันหนัก คนฉลาดก็จะถามว่าแล้วไปแบกมันทำไมก็วางเสร็จจบนะอันนี้ก็เหมือนคนที่เวลาเจอเสียงได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังเสียงรถเครื่องดังเขาบอกว่าเสียงมันดังเหลือเกินทำไมมันดังอย่างนั้นเขาพูดเขาบ่นด้วยความทุกข์เขาอยากจะให้เสียงมันเบาเสียงมันดับไปแต่เขาไม่ได้ถามว่าแล้วไปสนใจมันทำไมในเมื่อเสียงมันดังแล้วจะไปจดจ่อใส่ใจกับมันทำไมพอจดจ่อใส่ใจหรือไปแบกมันแล้วก็หนักก็ทุกข์นะสิแทนที่จะไปเรียกร้องว่าเสียงมอเตอร์ไซค์อย่าดังนะเสียงมอเตอร์ไซค์อย่าดังนะอันนี้ก็เป็นวิสัยของคนโง่เพราะเสียงมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องดังอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันแต่เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปจดจ่อใส่ใจมันไม่แบกมันเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านเอาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมาไว้เป็นทุกข์ไม่ใช่สมุทัยนี่ก็เพราะเหตุผลนี่นะก็คือว่าไอ้ร่างกายของเรานี่มันหรือรูปขันธ์นี่มันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมต้องเสื่อมไปเป็นธรรมชาติจะไปบอกมันว่าอย่าเสื่อมอย่าแก่อย่าเจ็บและอย่าตายนี่ก็เป็นไปไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันเหมือนกับหินก็ต้องหนักเหมือนกับขี้ก็ต้องเหม็นปัญหาที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเราไปแบกมันหรือเปล่างั้นถ้าเราแบกมันเราก็ทุกข์เองไอ้การที่เราไปแบกมันก็เพราะนี่แหละไอ้ตัณหาวิชานี่แหละตัณหาวิชานี่คือสมุทัยก็ตรงนี้คือมันทำให้เราไปแบกมันเอาไว้ไปยึดมันเอาไว้เมื่อไปยึดของที่มันต้องเสื่อมไปต้องพังพินาศไปผลที่เกิดขึ้นก็คือความโศกความเศร้าความเสียใจความคับแค้นใจเหมือนกับถ้าเราไปแบกของหนักเอาไว้มันก็เกิดผลก็คือความเหนื่อยความล้าคำพูดที่หยาบคายหรือคำต่อว่าด่าทอมันก็เหมือนกับหนามแหลมอยู่แล้วเราจะไปบอกหนามว่าอย่าให้แหลมมันก็ผิดวิสัยของมันสิ่งที่เราควรทำคือว่าเราจะไปเตะมันแต่ที่เราเตะมันเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นเราลืมตัวไอ้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกสมุทัยนะความการไม่เห็นคือการมีอวิชชาหรือลืมตัวคือหลงเมื่อเราเตะถูกน้ำแล้วเจ็บจะไปโทษน้ำไม่ได้ต้องโทษว่าเป็นเพราะเราหลงเราลืมเราไม่เห็นนั่นถ้าเกิดว่าเป็นทุกข์เพราะคำด่าว่าคำต่อว่าด่าทออันนี้ก็ต้องเป็นเพราะว่าเราไปยึดไปแบกมันเอาไว้หรือว่าไปคอยกรรมแทนที่จะปล่อยแทนที่จะวางไอ้คำต่อว่าด่าทอซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำแหลมเรานะกับเอาตัวเนี่ยเอาใจเนี่ยไปเถือกไถกับมันแล้วเราก็ทุกข์พอทุกข์ก็ไปโทษว่าเนี่ยเขาว่าเราเขาด่าเราต้องตอบแทนต้องตอบโต้ต้องแก้แค้น คนที่หลงแล้วก็ไปเตะถูกน้ำเจ็บนะก็มักจะพานว่าเนี่ยเป็นเพราะไอ้น้ำไอ้ต้นไม้นี่แหละเพราะนั้นก็ฟันมันทิ้งนะก็ทำร้ายมันโค่นมันนะเพราะหาว่ามันเป็นต้นเหตุแต่ไม่ได้กลับมามองว่าเนี่ยเป็นเพราะเราหลงเป็นเพราะเราลืมตัวเป็นเพราะเราไม่เห็นให้เวลาทุกข์ก็คำด่าว่าต่อว่าด่าทองใครนี่นะอย่าไปโทษคนที่เขาต่อว่าด่าทอต้องอันนั้นไม่ใช่สมุทัยนะอันนั้นไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุคือความหลงความไม่มีสตินะที่ไปมัวจดจ่ออยู่กับคำต่อว่าด่าทองเขาพูดก็พูดไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วก็ยังเก็บเอามาอีกอันนี้เป็นเพราะความหลงเป็นเพราะความโง่ตรงนี้แหละคือสมุทัยที่ทำให้เราเจ็บปวดอันนี้ต้องแยกให้ดีนะเราเจ็บปวดไม่ใช่เพราะคำต่อว่าด่าทอมากเท่ากับเป็นเพราะเราหลงเราโง่บางทีเราแยกแยะไม่ถูกนะระหว่างทุกข์กับสมุทัยแต่แน่นอนในความรู้สึกคนทั่วไปนะไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะความแก่มก็เป็นสมุทัยได้แต่คนทั่วไปเขามองเนี่ยเป็นเพราะว่าความเจ็บป่วยทำให้ฉันทุกข์นะทุกข์ใจทำให้ฉันทำอะไรไม่ได้ทำให้ฉันเคลื่อนขยับไม่ได้อันนี้ถ้ามองในแง่หลักทางโลกก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพูดถึงความทุกข์ใจในแง่ทางธรรมแล้วนี่ก็ไอ้ความแก่ความเจ็บมันไม่ใช่ทุกข์มันไม่ใช่สมุทัยมันเป็นแค่ทุกข์แต่ไอ้ที่สมุทัยคือความหลงความยึดติดถือมั่นว่านี่เป็นกายนี่เป็นกายของกูมันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขไอ้ความคิดว่ามันต้องเที่ยงต้องเป็นสุขนี่ก็เป็นอวิชชานะความหลงเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่สุขกายนี้มันก็เป็นทุกข์ล้วนมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้นะยกเว้นนิพพานแล้วไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เลยมันก็เพราะนั้นพอไปยึดมันด้วยความหลงผลที่ตามมาคือนะทุกข์ใจความคับแค้นบางคนพยายามรักษาสุขภาพกินมังสวิรัติกินอาหารชีวจิตออกกำลังกายเป็นประจำพยายามวางแผนชีวิตเพื่อให้มีสุขอนามัยดีนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเพราะเชื่อว่าทำแล้วนี่ร่างกายจะแข็งแรงจะอยู่ได้ถึง100 ปีจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นมะเร็งแต่วันนี้คืนนี้พ่อตัวเองเป็นมะเร็งตับก็โกรธนะทำไมต้องเป็นฉันมันเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไงฉันดูแลสุขภาพมาดีเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ไม่สูบก็ขับแค้นมารู้สึกโกรธแค้นโลกทั้งโลกโกรธหมอด้วยโกรธคนที่แนะนำให้กินอาหารสุขภาพด้วยว่ามันหลอกฉันขณะที่บางคนเขาก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจมากนะเ กับการที่ตัวเป็นมะเร็งแล้วทำไมคนหนึ่งทุกข์อีกคนหนึ่งไม่ทุกข์นะอันนี้หมายถึงทุกข์ใจนะไอ้กายเนี่ยทุกข์เหมือนกันหมดทั้งสองคนนี้ทุกข์เหมือนกันคือกายที่มันป่วยเพราะมะเร็งแต่คนหนึ่งทุกข์ใจคนหนึ่งไม่ทุกข์ใจคนที่ทุกข์ใจเพราะไปยึดนะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ยึดแค่ว่ากายนี่เป็นของฉันแต่ยังยึดว่าเนี่ยฉันใช้ชีวิตแบบนี้ฉันต้องไม่เจ็บไม่ป่วยฉันต้องอยู่ได้ถึง100 ปีฉันต้องไม่เป็นมะเร็งไอ้ความยึดนี่ก็ยึดด้วยความหลงเพราะว่าสังขารนี่ไม่ว่ามันจะดูแลดียังไงกินชีวจิตหรือไม่ชีวจิตมันก็ต้องแก่ต้องป่วยวันยังค่ำไอ้ความยึดอย่างเงี้ยจึงเรียกเป็นความหลงเพราะว่าไม่เห็นความจริงไม่เห็นธรรมชาติของกายว่ามันแก่มันเจ็บมันป่วยและมันต้องตายเองจึงพูดได้ว่าความป่วยเนี่ยความป่วยมะเร็งนี่มันไม่ใช่สมุทัยไม่ใช่ต้นเหตุทำให้ทุกข์ใจแต่เป็นเพราะความยึดมั่นความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงบางคนไม่ได้กินหาสุขภาพแต่ว่าทำบุญให้ทานเข้าวัดเป็นประจำนะหรือบางคนก็เข้าโบสถ์มีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างเต็มที่บางคนเป็นถึงกับครูสอนศาสนาแต่พอป่วยเข้าก็มึนงงแล้วโกรธแค้นว่าทำไมฉันทำความดีทำบุญมาตลอดหรือว่าฉันนะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้ามาตลอดทำไมถึงต้องเจ็บต้องป่วยรู้สึกว่าถูกทรยศหักหลังทำไมบุญไม่รักษาทำให้ธรรมะไม่คุ้มครองทำไมพระเจ้าทอดทิ้งฉันไอ้ความคิดแบบนี้ต่างหากที่มันทำให้ทุกข์ความเจ็บความป่วยไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจแต่เป็นเพราะความคาดหวังว่าเนี่ยเมื่อทำบุญแล้วต้องชีวิตต้องไม่ป่วยเมื่อทุ่มเทเพื่อพระเจ้าเราจะต้องไม่เจ็บไอ้นี่มันเป็นความคาดหวังที่มันสวนทางความเป็นจริงก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อสักเดือน2 เดือนที่แล้วเนี่ยมีนักสอนศาสนาคนที่มีชื่อมากในอเมริกาเป็นอันดับต้นๆเลยชื่อวิกวอร์เรนเป็นคนที่โอบามาเชิญมาให้ทำพิธีกรรมสาบานตนอเมริกานี่เวลาเป็นประธานาธิบดีนี่เขาจะได้เชิญเรียกว่าครูสอนศาสนานักเทศที่มีชื่อเนี่ยมาประกอบพิธีสาบานตนง่ายๆนะถือคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็เอามือขวาวางไว้บนปกหนังสือแล้วก็สาบานตนโอบามาก็เชิญวิกวอร์เรนมาเพราะว่าถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะที่มีคนศรัทธานับถือทั้งผัวทั้งเมียก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้ามากแล้วก็สามารถจะเชิญชวนให้คนอเมริกาหรือทั่วโลกนี้ได้หันมากลับมาหาพระเจ้าก็ทุ่มเทมากแล้วก็มีปัญหาอย่างนึงคือลูกเขาเนี่ยมีปัญหาทางด้านจิตใจและวันดีคืนดีลูกเขาก็ยิงตัวตายก็เรียกว่าเขาจะเรียกว่าเสียศูนย์ก็คงไม่เชิงนะแต่ว่าทุกเศร้าใจเสียใจมากหายหน้าไปจากวงการไปอยู่ 2-3 เดือนไม่เทศไม่สอนอะไรเลยเก็บตัวอยู่กับภรรยาเพราะว่าเสียใจเกิดความสงสัยขึ้นมาทำไมพระเจ้าทิ้งเขา แต่พระอุเขาสาทุ่มเทพระพุทธเจ้าแต่ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาเลยไม่ช่วยรักษาลูกเขาด้วยโดยว่าคนที่เป็นแม่นี่เสียใจมากอันนี้เขาก็แต่ตอนหลังเขากลับมาใหม่แล้วเขาก็เล่าว่าเขารู้สึกคลอนแคลนยังไงบ้างแต่ตอนหลังเขาก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเทศสอนเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนซึ่งเวลาเจอความพัดพรากก็จะมีความทุกข์ถ้าหากว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นวิวัฒน์ก็จะมีความยึดมั่นว่าเนี่ยถ้าเขาอุทิศตัวพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตเขาต้องราบรื่นแล้วเขาก็สอนอย่างนั้นด้วยนะสอนให้คนเนี่ยศรัทธาในพระเจ้าและชีวิตจะประสบความเจริญก้าวหน้าทำงานจะสำเร็จเขาก็สอนคนไปมากมายแต่ว่าครอบครัวตัวเองนะมันกลับไม่เป็นอย่างที่เทศก็ทำให้รู้สึกแย่เขาก็ทำเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆอันนี้พูดในแง่ชาวพุทธคือยังก็จะเป็นอวิชชาอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะมันชีวิตมันไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟกต์ 100% ชีวิตนี่มันพร่องอยู่เป็นนิดมันเจอไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะทำให้สมหวังไปได้ตลอดเช่นเดียวกับร่างกายนี้ที่มันต้องแก่ต้องเจ็บถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างสวนทางความเป็นจริงก็ทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาเข้าใจความจริงเห็นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาโลกเป็นเช่นนั้นเองก็ทำใจยอมรับได้ใจไม่ทุกข์อย่างที่เคยเล่าไปแล้วคนที่เคยเป็นมะเร็งใบหน้าทรมานมากแต่ว่าหมอแปลกใจที่เขาสงบมากไม่มีความกลัดเกลี้ยวเหมือนกับคนทั่วไปที่เป็นโรคนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาก็สมควรแล้วล่ะเพราะกินเหล้าเยอะสำมะเร็งเทเมามากก็สมควรแล้วก็ยุติธรรมดีแล้วนะแต่ที่สำคัญคือเขาได้เห็นว่ามนุษย์เรามันทุกข์กันทั้งนั้นเขาดูเซียนเอ็นเป็นประจำดูไปดูทั้งวันทั้งคืนก็ค่อยๆพิจารณาเห็นแล้วความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ไอ้ที่เขาทุกข์นี่มันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งโลกเขาเห็นความจริงอันนี้เขาก็ยอมรับมันก็อยู่ไปแต่ใจเขาไม่ทุกข์เพราะว่าเขาเกิดปัญญาอันนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าเกิดปัญญาไม่ใช่วิชาแล้วแต่เป็นญาระดับต้นๆเพราะนั้นร่างกายที่แก่ที่เจ็บก็เป็นทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าไม่ทำให้เขาทุกข์ใจทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะดีระหว่างคำว่าทุกข์กับสมุทัยโดยเพราะความทุกข์ที่มันเป็นเรื่องทางกายทุกข์ที่พูดถึงในอริยสัจ4เนี่ยก็มีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจนะแต่ว่าทุกข์กายไม่จำเป็นว่าต้องทำให้ทุกข์ใจเสมอไปแต่ถ้าทุกข์ใจเมื่อไหร่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะตัณหาเพราะอวิชชาไม่ใช่ว่าพอทุกกายต้องทุกใจเสมอไปถ้าทุกกายแล้วทุกก็ทำให้ทุกใจเสมอไปก็แสดงว่าทุกกายก็เป็นสมุทัยแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นผลกับเหตุนี่บางทีเราก็แยกไม่ออกคนบางทีก็สับสนระหว่างเหตุกับผลเรื่องตัวเหตุตัวทุกข์สมุทัยก็เช่นเดียวกันก็อย่าไปสับสนมากหลายคนนี่พอเช่นสมมุติว่าเกิดมีวัวหกขาคลอดออกมาแล้วก็ บังเอิญถูกหวยก็ไปคิดว่าเนี่ยถูกหวยเพราะบัวหกขาหรือว่าวัวหกขาออกมาเสร็จแล้วเกิดฝนแรงก็ไปบอกว่าเนี่ยวัวหกขาเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้ฝนแรงหรือว่าคนบางคนมีคนหนึ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านปรากฏว่าก็ทำให้น้ำปรากฏน้ำท่วมก็ไปโทษว่าเนี่ยตัวซวยทำให้น้ำท่วมทั้งที่บางทีไม่เกี่ยวกันเลยแต่ไปคิดว่าเนี่ยคือตัวต้นเหตุอันนี้เป็นความสับสนระหว่างความพ้องกันกับการเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลต้องพิจารณาให้ดีคนที่ขี้เกียจแล้วก็จนขี้เกียจนี่มันเป็นเหตุความยากจนนี่เป็นผลแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะยากจนก็เลยขี้เกียจไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำงานบางคนก็พูดอย่างนี้นะสับสนไปหมดนะเราก็ได้ยินแบบนี้เยอะนะชีวิตลำบากยากแค้นก็เลยขี้เกียจไม่อยากทำอะไรแล้วทำดีไม่ได้ดีอันนี้เรียกว่าเอาผลมาเป็นเหตุกินเหล้าแล้วเสร็จแล้วก็เลยยากจนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะยากจนนี่แหละก็เลยต้องกินเหล้าเพื่อแก้เครียดมันก็เลยจนไม่เลิกสักทีคนเราไม่สามารถจะหนีจากทุกข์ได้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะแยกได้ระหว่างทุกข์กับสมุทัยระหว่างสาเหตุกับผลอันนี้ก็เล่าไว้นะเพื่อให้เราได้เห็นได้เข้าใจชัดเจนนะเรื่องทุกข์กับสมุทัยโดยเฉพาะเรื่องของความไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์ที่ไม่เห็นชัดๆคือความเจ็บความป่วยความตายให้รู้ว่านี่มันไม่ใช่ตัวต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจมันไม่ใช่สมุทัยมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละแต่มันไม่ทุกข์ใจถ้าเกิดเราไม่ไปมีตัณหามีอวิชชาไปยึดไปครองไปคาดหวังมันอย่างสวนทางความเป็นจริงอ่ะหลักการที่พูดกันเท่านี้กับท่าน